करेंगे 14वें श्लोक से। ये तदपर सुनयन्तो न अर्जुन ने अगले सब 36वें श्लोक में भगवान से सवाल किया था कि यदि प्रकृति ही सब कुछ कराती है, मनुष्य के हाथ में कुछ है नहीं, इफ यू आर सो हेल्पलेस, तो फिर मनुष्य पाप क्यों करता है? क्योंकि यदि सब कुछ परमात्मा की वजह से होता है, हम कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के सिवा पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो यदि परमात्मा ही सब कुछ करते हैं तो फिर ये पाप मनुष्य करेगा ही क्यों और मनुष्य पापी बनेगा ही क्यों? यानी संसार में ये जो नेगेटिविटी है दिखनी ही नहीं चाहिए कि यदि सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा तो सबकी एकता का भंडार है। तो भगवान उसका अभी उत्तर देना शुरू कर किया है उन्होंने कि ये जो है वो बाहरी नहीं है, बाहर से नहीं आता है, ये अंदर से आता है। यानी कि मनुष्य ये जो भी गलत कर्म बुरे कर्म जो करता है, पाप कर्म करता है, वो अपने अंदर से जो वृत्तियां निर्माण होती है उसकी वजह से करता है। पहला श्लोक भगवान ये बता रहे हैं, काम यश क्रोध स रजो रजो गुण समुद्भव महाशनम महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम। यानी यह काम एश काम एश क्रोध एम्फोसाइज करते हुए भगवान बोलते हैं दोनों रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। अभी ये जो हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है सत्व रजो तम, इसके बारे में बहुत गहरे में चर्चा भगवान ने करी है। उसके लिए एक पूरा अध्याय भगवान ने डिवोट किया है, 14वां अध्याय गुण कर्म विभाग है। जो भी आएंगे तभी उसके बारे में बहुत लंबी चर्चा करेंगे। लेकिन तीन गुण है हमारे, हमें मालूम है सात्विक राजसी और तामसी। सत्व गुण जो है वो हमें सत्व प्रधान बनाता है, हमें अच्छा बनाता है। रजोगुण है, इट इज बेसिकली द सिंबल ऑफ एक्टिविटी एक्शन मोशन, कि हमें दौड़ते रहता है रजोगुण। और तमोगुण है वो आलस है, बराबर। सो इन ब्रॉड सेंस वी नो दिस सत्व रजो तम के तम के बीच में जो ये है। तो ये काम और क्रोध जो है वो रजोगुण में से उत्पन्न हुए हैं। और एक कैसा है, महाशनो महापापमा। महाशनो यानी खदेड़ है, बहुत खाता है, उसको तृप्ति ही नहीं होती, खाते ही रहता है। और महापापमा बहुत पाप करता है, पापी करता है। विद्धि एनम इह वैरिणम, वापस देखिए भगवान ने विद्धि शब्द का प्रयोग किया। अब जैसे हमने देखा है कि जब भी भगवान कुछ एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो विद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे तुम जान लो अच्छी तरह से, ये काम और ये क्रोध जो है वह विद्धि एनम इह वैरिणम, यह यानी कि संसार में विद्धि, इनको तुम्हारे वैरी जान लो, दुश्मन जान लो। These are the biggest enemy of yours. अच्छी तरह से उसको जान लो। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और थोड़ी बात करते करते थोड़ा ट्रांसग्रेशन भी हो गया था, तो we will continue from where we left. हम बात कर रहे थे धर्म अधर्म और आत्मा अनात्मा के विवेक की, जो सूर्य कैप्चर वेर वी वेर। धर्म अधर्म यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है, बेसिकली डील्स विद मोरालिटी। तो हमने तभी डिटेल में देखा था कि व्हाट इज रिलीजन एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, धर्म क्या है अध्यात्म क्या है, दोनों के बीच में क्या फर्क है, हमने बहुत डिटेल में उसके बारे में चर्चा करी थी। तो धर्म अधर्म और आत्मा अनात्मा दोनों के जो अविवेक होते हैं, ये जो अज्ञान है वो अज्ञान, दैट इज द डेविल, ये हमारे अंदर का राक्षस है। और वो जो राक्षस है वो हमें परेशान करता है, ये अज्ञान रूपी राक्षस हमें परेशान करता है। तो अभी यहाँ कृष्ण इस अज्ञान की बात सीधी सीधी नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस अज्ञान। लेकिन ये जो अज्ञान जिसकी वजह से उसको स्वरूप मिलता है, यानी मैनिफेस्ट होता है, अज्ञान किस फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है, काम में और क्रोध में। काम यानी कि कामना, काम इज नॉट जस्ट लस्ट, काम एनी काइंड ऑफ डिजायर। और क्रोध, क्रोध से तो हम सब परिचित हैं, बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो ये जो काम और क्रोध है, ये अज्ञान है, वो अपने वो सांप की जो जीभ जो होती है उसके दो फैन होते हैं लाइक दैट, ये कामना और क्रोध ये सांप की जीभ की तरह ये दोनों लपकते हैं हमारे ऊपर, क्या इट बाइफर्केट्स इटसेल्फ, डिवाइड्स इनटू द टू फोर्सेस। और यही सबसे बड़ी जड़ है सब प्रॉब्लम्स की। और कृष्ण अभी हमें इसके बारे में बताने जा रहे हैं, पहले वो हमें काम और क्रोध के स्वरूप के बारे में बताएंगे, फिर काम और क्रोध के कारण के बारे में बताएंगे, और फिर बाद में काम और क्रोध का परिहार यानी कि उसे ऊपर कैसे उठना, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, उसके बारे में बताएंगे। भगवद गीता में कृष्ण भगवान बहुत करुणावान है, वो कोई बात करके हमें ऐसे टांग कर छोड़ नहीं देते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, व्हाट आई लाइक इन भगवद गीता दिस, क्यों मात्र पहली जगह बैठ नहीं जाते हैं, पहली का हल भी हमें बताते हैं। जब भी यहाँ भगवान हमें बताते हैं काम और क्रोध तुम्हारे वैरी हैं, तो काम और क्रोध को कैसे पहचानना उसकी भी तरकीब बताते हैं, काम और क्रोध का कारण क्या है यानी कैसे उसका उद्भव होता है उसके बारे में हम बताते हैं, और फिर फाइनली विल ऑल्सो टेल अस हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, इससे कैसे बाहर निकलना, इसकी नोहाव भी भगवान हमें नहीं देने वाले हैं। तो ये हमारा जो दुश्मन है, हमें धर्म के मार्ग से जो हमें विचलित करते हैं, ऐसे काम और क्रोध जैसे एषः कामः एषः क्रोधः, काम यानी डिजायर, क्रोध यानी एंगर। और ये एष शब्द का संस्कृत में हमने देखा था कि जब हम एष कहते हैं तो समथिंग विच इज इंटीमेट, नजदीक जो है उसको हम एष शब्द से संबोधन करते हैं। तो यानी यहाँ एष शब्द का प्रयोजन करके भगवान उसकी इंटीमेसी दिखा रहे हैं कि दे आर सो इंटीमेट टू अस, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर पर्सनैलिटी, हमारे जहन के हिस्से हैं। तो डिजायर कामना, कामना सभी के पास है, क्या नहीं है, हमको क्या नहीं चाहिए, जो सिंगल रूम में रहता है उसको डबल रूम में जाना है, डबल वाले को तीन रूम के फ्लैट में जाना है, तीन रूम वाले को रो हाउस में जाना है, रो हाउस वाले को बंगले में जाना है। जो हमारे दोस्त रियल एस्टेट में हमेशा कहते हैं कि मुंबई में कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पर हो उसको घर में एक रूम कम पड़ती है, दो है तो तीन चाहिए, तीन है तो चार चाहिए, जो भी है बंगला वाला हो उसको भी एक रूम कम पड़ती है मुंबई में, यानी ये डिजायर है। स्कूटर है तो बाइक लेनी है, बाइक लेनी तो गाड़ी लेनी है, गाड़ी मारुति ले ली तो भी वो ऊपर वाली कुछ लेने हैं एटसेट्रा, ऑडी लेने हैं, मर्सिडीज लेनी है, काम नहीं बढ़ती जाती है। और इसका कोई अंत नहीं है, प्रेजेंस ऑफ डिजायर यूनिवर्सल है, सबके पास है कामना, किसके पास नहीं, किसको ये नहीं होना है। और ये हमारे इंटीमेट हैं, क्रोध भी हम इतने ही इंटीमेटली सब तो सबके नाक के नोक पे क्रोध तो रहता है, क्या एवरीबडी गेट्स एंगर। क्रोध की मजे की बात क्या है मालूम है कि इट कम्स आउट ओनली इफ देयर इज एन एप्रोप्रिएट कैंडिडेट इन फ्रंट ऑफ यू, और हमारे घर में सॉफ्ट टारगेट इज योर स्पाउस, आइदर वे, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, दे आर द सॉफ्टेस्ट टारगेट, कि वहां जो भी है मन की भड़ास निकाल देते हैं। और मजे की बात यह है कि सामने वाला व्यक्ति यदि हमारे से सशक्त है और उस व्यक्ति के प्रति यदि हमें क्रोध आया तो हम क्रोध जता नहीं सकते हैं, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फियर भाई। तो काम और क्रोध का एक तीसरा भाई भी है भाई, तो इसका भी जिक्र भगवान करते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिकली काम और क्रोध की बात भगवान करते हैं। येष क्रोध साक्षी प्रत्यक्षतया अनुभूयमान, यानी कि दिस कैन बी इंटीमेटली एक्सपीरियंस्ड हमेशा, और ये रजोगुण से पैदा हुए हैं। और ये हमारा जो अध्यात्म का जो जीवन है उसमें दे आर लाइक हैंड ब्रेक्स, ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और भाषण है यानी कि बहुत खाते हैं। एक कामना कैसी है उसके बारे में सुभाषित है, निस्वोवष्टि शतम सति दश शतम लक्षम शस्त्राधिपः लक्षेश क्षितिपालताम क्षितिपति सचक्रेशताम वांछति। इसका छंद क्या है बड़े लोग? निस्वोवष्टि शतम सति दश शतम लक्षम सहस्र रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे लक्षेश क्षितिपालतां क्षितिपति चक्रेशतां वांछति चक्रेश पुनरिन्द्रतां सुरपति ब्राह्मं पदं वांछति ब्रह्मा शैव पदं शिवो हरिपदं चाशावधि को गता। नहीं चिकरणी नहीं, शार्दुल विक्रीडन की हमने चर्चा करी थी संस्कृत क्लास में, आपको याद है। तो जैसे टाइगर चलता है, टाइगर की चाल की तरह इसकी चाल चलते हैं, होले होले अपनी मस्ती में चलता है। तो विश्व वस्तु शतम शति, जिसके पास 10 रुपया नहीं है उसको, जिसके पास 10 है उसको 100 रुपया चाहिए। और शतम लक्षम सहस्राधिप, जिसको 100 है उसको 1000 चाहिए, 1000 वाले को लाख चाहिए। और लक्षेश क्षितिपालताम, जिसके पास लाख है उसको राजा बनने की इच्छा होती है। नीचे ट्रांसलेशन दिया है मराठी में, राजा बनने की उसको इच्छा होती है। और जो राजा बना उसको चक्रवर्ती बनना है, चक्रवर्ती बना उसको इंद्र बनना है, चक्रेश पुनरिंद्रताम सुरपति, और इंद्र को ब्रह्म बनना है, ब्रह्मा को शिव बनना है, शिव को वश ब्रह्मा को विष्णु बनना है, विष्णु को शिव बनना है, तो ब्रह्मा को शिव बनना है, शिव को विष्णु बनना है, जो भी ले लो, अभी तीनों एक ही है क्या? शिव जी के मंदिर में बैठते हो तो शिव जी को लास्ट रखो, विष्णु जी के मन कृष्ण के मंदिर में बैठे हो तो बीच में शिव के ले लो, विष्णु को लास्ट रखो। तो अभी ये जो डिजायर है उसका कोई अंत नहीं है, यानी कि यहाँ पहुंचने पर भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ऐसा एक दूसरा भी सुभाषित बहुत बहुचर्चित सुभाषित है, आशा नाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रदावन्ते मुक्ता स्थिष्ठन्ति पक्कुवत्। आशा नाम मनुष्याणाम, आशा नाम के मनुष्यों में काचित आश्चर्य श्रृंखला, आश्चर्य का जंजीर है, ऐसी आश्चर्यकारक है, यया बद्धा प्रदावन्ते, उससे जो बंधे हुए हैं वो दौड़ते हैं, आशा से जो बंधे हैं दौड़ते हैं, मुक्ता तिष्ठन्ति पक्कुवत, जो उससे मुक्त है पक्कू की तरह खड़े हैं अपनी जगह डिजायर। तो ये डिजायर की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं। सो देयर इज नो एंड टू द डिजायर्स, इसका कोई अंत नहीं है। अभी ये डिजायर क्यों होती है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये बहुत अच्छी बात है, जरा ध्यान से सुनिए इसको। ये डिजायर इसलिए हमारे में पैदा होती है कि मनुष्य कभी भी अपूर्ण नहीं रहना चाहता, हमेशा वो पूर्णत्व की ओर जाना चाहता है। He wants to be full and contented। बराबर, अपूर्णता हमें पसंद नहीं आती। आप आपके करियर में हैं, आप पढ़ाई में बच्चों को आप सिखाती हैं कि नहीं 100% मार्क्स आने चाहिए, दैट इज द बेस्ट वी कंसीडर। बराबर, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो नहीं मैनेजर नहीं बनना है, मैनेजर के ऊपर वीपी बनना है, वीपी नहीं डायरेक्टर बन गए तो अच्छा है, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए तो अच्छा। एवरीवन वांट्स टू प्रोग्रेस, यानी कहीं भी किसी भी प्रकार की निम्नता या तो अपूर्णता हमें नहीं चाहिए, और ये अपूर्णता को पूरा करने के लिए डिजायर आती है हमारे मन में। ये इच्छा क्यों होती है, व्हाई यू वी आर आफ्टर दिस डिजायर्स, क्योंकि ये अपूर्णता को हम भर के किसी न किसी तरीके से भर के पूरा करने की कोशिश करते हैं। और दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी हम ऐसी बातें करते हैं तो तीनों चीज हमारे मन में आ जानी चाहिए, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। वस्तु खरीद के पूर्ण होने की कोशिश करते हैं, व्यक्ति यानी कि रिश्ते बनाकर पूर्ण होने की कोशिश करते हैं। आदमी के कुंवारा है शादी नहीं हुई, या तो लड़की कुंवारी है शादी नहीं हुई तो उसको शादी करके पूर्ण होना है, उसको लाइफ पार्टनर चाहिए, स्पाउस चाहिए, क्या लकड़ के लड्डू है खा लेते हैं फिर बाद में पता चलता है क्या है। तो कहीं यानी रिश्तों में भी हमें पूर्णता चाहिए, फिर हमारे संतान हुए तो हमें ये सोचते हैं कि संतान हमारी कहा माने, हम कहें वैसा ही करें, दे शुड ओबे अस, दे शुड बी ओबीडियंट, यानी कि हमको हमारा साम्राज्य चाहिए, पूर्णता चाहिए, जो अगले श्लोक में यहाँ भी बताइए। वी वॉन्ट टू स्टेप वन स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड, आगे आगे जाते रहना है। एंड एवरी डिजायर वी वॉन्ट टू फुलफिल, बट सबसे बड़ी चुनौती यहाँ ये है कि संसार की कोई भी चीज आपको पूर्णत्व प्रदान नहीं कर सकती। इकोनॉमिस्ट का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कोई भी आपको मान लीजिए कि रसमलाई अच्छी लगती है, लाके किसी ने दे दी, अरे वाह रसमलाई खाना शुरू किया, मजा आया, पहली खाई, दूसरी खाई तो भी अच्छा लगा, तीसरी खाई ठीक है, चौथी पांचवी दसवीं नहीं बस अब उग गई, फिर आठ दिन आप रसमलाई नहीं खाओगे, नब्बे दिन वापस कुत्ते की दूध। वेरी इसका मैं संस्कृत फ्रेज भूल गया, जैसे स्मशान वैराग्य है वैसे कैसा वैराग्य ऐसे कहा जाता है, बहनों के लिए एक शब्द प्रयोग किया है उन्होंने, प्रसूति वैराग्य। लेडीज विल एग्री विथ मी, थोड़ा सीधा बात करता हूँ, टॉकिंग कैंडिडली, बट जब भी आपकी पहली संतान हुई तभी आपने मन से तय किया होगा कि बस अभी छूने नहीं दूंगा उसको, अडवा नहीं दो, इट्स अ टर्मिनोलॉजी डिफाइंड, हमारे शास्त्रों में कहा है उसको प्रसूति वैराग्य कहा गया है, लेकिन फिर क्या होता है आप सबको मालूम है। तो ये डिजायर है, दिस इज अनस्टॉपेबल, और संसार की वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति भी, किसी भी परिस्थिति में आप हैं, मान लीजिए कि आप घर में बैठे हैं, उग गए बच्चों के ये साल वेकेशन में बस जाना है, यूरोप ही जाना है, बुक कर लिया, पैसे भर दिए, ट्रैवल एजेंट सब कुछ हो गया, यूरोप गए 10-12-15 दिन आपने घूमे, अभी कंटा लाता है, क्या चलते हैं घर से यूरोप जाना है, और यूरोप में बैठे बैठे घर की याद आ रही है, और फिर घर फिर गए क्यों, स्वीट हो हो स्वीट हो, यानी ह्यूमन माइंड इज अनसेशियबल, उसको आप कभी भी तृप्त नहीं कर सकते, और ये जो अतृप्ति है, ये अतृप्ति ही डिजायर यानी कामना पैदा करती है। एषः कामः, काम यानी कामना, नॉट ओनली लस्ट। स्वामी चिन्मयानंदा ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से बताई है, आई विल शो यू दैट इक्वेशन। डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस बाय स्वामी चिन्मयानंदा, बहुत अच्छी डेफिनेशन होती है। हैप्पीनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स यू फुलफिल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर्स यू हैव। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। आपके मन में 10 कामनाएं हैं, 10 इच्छाएं हैं, उनमें से 2 की परिपूर्ति हो गई तो योर हैप्पीनेस इज 20% इंटू 100। 4 की पूर्ति हो गई तो 4 divided by 10 40% जो है। 10 की पूर्ति हो गई तो यार 100% हैप्पी। बट प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आपके न्यूमरेटर बढ़ता जाता है वैसे डिनोमिनेटर अपने आप बढ़ता जाता है, यानी फिर ये नंबर ऑफ डिजायर जो है वो 10 का 100 हो जाता है। ये ऊपर वाला 2 का 6 हुआ और नीचे वाला 10 का 100 हो गया। इट नेवर गेट्स फुलफिल्ड। जितनी भी आप कामना करते जाओ बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। उसका उपाय क्या, ये भगवद गीता में बताती है। इस तरीके से आप कभी भी जाओगे आपकी हैप्पीनेस कभी भी 100 होने वाली नहीं है। राइट, क्लियर, कभी भी नहीं होने वाली है, क्योंकि डिनोमिनेटर भी अपना बढ़ता जाता है। कहां पहुंचे, और संसार में कितनी सारी चीजें हैं, क्या पाओगे क्या नहीं पाओगे, किन किन से रिश्ता बनाओगे किन किन से रिश्ता नहीं बनाओगे, कौन कौन सी परिस्थिति में आप अपने आप को रखना चाहोगे, कौन कौन सी परिस्थिति से आप मुंह छुपाओगे। सो मेनी थिंग्स आर देयर, बहुरत्ना वसुंधरा। लेकिन भगवद गीता हमें एक बात सिखा रही है, इफ यू मेक दिस डिनोमिनेटर 0, मैथ्स के जो स्टूडेंट है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, योर हैप्पीनेस बिकम इनफाइनाइट। अभी इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। यानी यदि आपको पूर्ण बनना है तो द ओनली वे आउट इज द डिनोमिनेटर शुड बी 0, देयर शुड बी नो डिजायर। अभी आप कहेंगे कि आप देयर शुड बी नो डिजायर, तो संसार में कोई डिजायर ही न रखे, हमें आगे का प्लानिंग नहीं करना चाहिए, संसार लेकर बैठे हैं, बच्चे हैं, गृहस्थी है, ये सब। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस, कामना यानी कि डिजायर रखना बुरा नहीं है, लेकिन वो कामना की परिपूर्ति की आशा करते रहना दैट इज बैड। यानी इट इज नॉट बैड टू हैव डिजायर, इट इज बैड टू हैव क्रेविंग फॉर इट। मुझे गरम गरम बटाटे बड़े अच्छे लगते हैं, किसी ने आके मुझे दे दिए तो मैं प्रेम से आई मैं प्रेम से खा लूंगा, उसके मजे भी ले लूंगा, लेकिन दोबारा ये वापस मिलना चाहिए ये क्रेविंग में नहीं रखूंगा। बस ये डिजायर की जो बात, उसको समझने की जो बात है वो इतनी ही समझनी है। जो मिले उसका आनंद लो, लेकिन उसके लिए क्रेविंग मत रखो। हम दुखी क्यों होते हैं, एक क्रेविंग की वजह से होता है। वो वस्तु हमें दुखी नहीं करती, बैगन की सब्जी किसी को अच्छी लगती है किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो जिसको अच्छी लगती है उसको उससे राग है, जिसको अच्छी नहीं लगती उसको उससे द्वेष है। थिंग दैट यू डोंट लाइक इज द्वेष, थिंग दैट यू लाइक इज राग। बैगन की सब्जी वही है, बैगन तो बैगन है, बराबर। किसी को इसमें राग है किसी को इसमें द्वेष है, तो बैगन में राग द्वेष है नहीं, राग द्वेष कहाँ है, हमारे मन में है। वी आर प्रोजेक्टिंग अवर माइंड इनटू इट बाय वे ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग। तो सुखी होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, एक क्रेविंग से मुक्त हो जाओ, डिनोमिनेटर को इस तरीके से 0 करना। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जिताः मा कृतकस्य सिद्धनम्। तेन त्यक्तेन उसका त्याग करके उपभोग करो, हमारे ऋषियों ने कहा है संसार परमात्मा ने उपभोग करने के लिए ही बनाया है। इसने इतनी सारी मेहनत करके ऐसे बनाया क्यों है, हमारे लिए बनाया, लेकिन उसका उपभोग करना है, लेकिन त्याग करके यानी कि क्रेविंग छोड़ के फिर देखो मजा आएगा, जीने का बहुत मजा आएगा। आई मस्ट हैव दिस, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्यों नहीं मिले मैं देख लेता हूँ, तू गए कहाँ से, हमेशा तुम दे रहो, मिला आनंद ले तो नहीं मिला तो ठीक हरी है। ये बात जब मन में पक्की हो जाएगी फिर देखो जीने का मजा कितना आता है। डोंट वांट एनीथिंग। ईशावासी निधम संगम में मान लीजिए कि आपका कोई बेटा या बेटी विदेश पढ़ाई के लिए गए और एक साल के बाद आते हैं तो माँ के मन में कितनी, और हमारे माताओं का सबसे बड़ा प्यार जताने का तरीका क्या है, भोजन खा ले। हिंदी फिल्म में बेटा बेटा खाया तूने, ले खा ले, ले खा ले खा, खिलाने की सभी। तो अभी बेटा फॉरेन से आया है, एक साल के बाद आया है, माँ के दिल में उमड़ पड़ा है प्यार, और उसको जो चाहते हैं व्यंजन है, 10-12 व्यंजन तैयार करे, खाए, रबड़ी रखी है, रसमलाई रखी है, जलेबी रखी है, लड्डू रखे हैं, बटाटा वटा रखे हैं, समोसे रखे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सभी सब्जियां बना के दो चार, और फर्स्ट क्लास डाइनिंग टेबल परोसा बेटे को सबने बिठाया, और फिर माँ उसका हाथ पीछे बांध के बोलती है कि बेटा तुझे कुछ खाना नहीं है। तो क्या माँ ने अपनी रसोई की जो कुशलता है, कुलिनरी स्किल्स जो है वो दिखाने के लिए ये सारे व्यंजन पकाए थे? नहीं, बच्चे बेटे के खाने के लिए बनाई है। परमात्मा रूपी हमारी जो माता है उसने संसार में इतनी सारी चीजें जो हमारे सामने रखी है वो क्या उनके कौशल्य बताने के लिए कि देखो मैं सृष्टि का कैसे सर्जन कर सकता हूँ, देखो ये कितने ये है? नहीं, हमारे उपभोग के लिए है, लेकिन उसके लिए क्रेविंग नहीं रखना है। मान लीजिए एक 10 व्यंजन बनाए हैं माता ने, और बेटे ने बोला माँ तूने जलेबी तो बनाई लेकिन जलेबी के ऊपर रबड़ी क्यों नहीं डाली, तो जलेबी की खुशी भी मारी जाएगी। जलेबी के ऊपर आप रबड़ी की चाह का जो क्रेविंग रखोगे तो जलेबी की जो खुशी है वो भी आप गवा दोगे। इससे अच्छा कि जलेबी खा के उसके मजे लो, राइट? सो जो मिलता है उसका आनंद लो, जो नहीं मिलता है उसका क्रेविंग मत रखो। सुखी होने की ये सबसे बड़ी गुरुचाबी है, हैप्पीनेस। एषः कामः, भगवान इसके सामने डंडा लगा कर बता दे, ये कामना है, ये तुम्हारा वैरी है, ही इज योर एनिमी। तो पूर्णत्व पाने की, जिसका हमारे शास्त्रों ने भी शांति पाठ में दिया है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, डेफिनेशन ऑफ इन्फिनिटी है वो। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकलता है, उदय होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को आप निकाल लो, पूर्णम एव अवशिष्यते, उसमें पूर्णम ही पूर्ण ही बाकी रहता है। ये जब ये हमारी कंडीशन होगी, ये पूर्णता जब ये हमारे में आएगी, तो फिर इसी गृहस्थ आश्रम में इसी संसार में हमें रहना है, लेकिन आपका संदर्भ बदल जाएगा, जीने का आनंद अपने आप मिलेगा, फिर आपको किसी की कोई चीज की शिकायत नहीं रहेगी। यू विल नॉट बी क्रिमी। कोई कोई लोगों की आदत हो जाती है, आज ठंडी बहुत है नहीं, अरे भाई है तो मजा ले लो ना उसको, और ज्यादा ठंड लग रही तो स्वेटर पहन करो जैसे पहना ही। लेकिन भाई कंप्लेन सब लोग किसी की आदत ही होती, कुछ भी हो जाए कंप्लेन करना, बस गर्मी गर्मी बहुत है, ठंड ठंड बहुत है, बारिश बहुत ज्यादा, और कोई बोल अरे मस्त बारिश है चलो यार घूमने को चलते। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंड सेट। चीज वही की वही है, सृष्टि वही की वही है, लेकिन उसको देखने का हमारा नजरिया कैसा है इसके ऊपर से और हैप्पीनेस डिपेंड्स। और सुखी रहना है, बी पॉजिटिव। आगते स्वागतम कुरिया, जो भी आया आ जाओ। प्रसाद की जो बात करते हैं बार बार, इस बात को मैं दोहराना मुझे अच्छा लगता है। भगवान के मंदिर में प्रसाद लेने के लिए जब हम जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हम लाइन में खड़े बराबर, और आपकी बारी आई, पुजारी ने आपके हाथ में प्रसाद दिया, याद करो आप अपनी स्थिति को, याद करो कभी भी आपने हाथ में प्रसाद क्या आया है उसके बारे में सोचा है? सिंघाड़ा आया है, पेड़ा आया है, बादाम आई है, काजू आया है, कुछ भी आया है, जो भी प्रसाद आया आपने सीधा लेकर मुंह में रख लिया। डायबिटिक के हाथ में पेड़े का टुकड़ा भी प्रसाद के रूप में दिया जाएगा पुजारी से, तो वो भी खा लेगा क्योंकि भगवान का प्रसाद है, राइट? जीवन में जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उसको इसी तरीके से प्रसाद भाव से एक्सेप्ट करना सीखे, परमात्मा का प्रसाद है, एक्सेप्ट करो। कभी भी दुखी हो जाओगे? नहीं, यू नेवर बी अनहैप्पी। फिर सुखी सुखी मजे ही मजे है, और ये मजे ही सृष्टि में हमें लेने हैं। तो ये कामनाओं से भगव एष काम, इस कामना से तुम अपने आप को संभल के रखो। यू आर स्ट्रगलिंग टू फुलफिल दीज डिजायर्स। और सबका कहना है टाइम नहीं मिलता। यदि आपको पार्टी करनी है, सिनेमा देखने जाना है, किसी रेस्टोरेंट में जाना है, तो कहीं से भी एडजस्ट करके टाइम निकल जाएगा। लेकिन भगवद गीता के क्लास में चल नहीं यार, टाइम निकल है, वी आर सो बिजी, है ना, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। तो इच्छा तो बहुत है, भगवद गीता का अभ्यास तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, टाइम नहीं। नहीं, ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो प्राप्त करने के लिए उसमें रेजिस्टेंस होता ही है, और ये सब मिलना भी पूर्व जन्म का पुण्य होगा तो ही प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं होता। कई लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं, किसी को जन्म भर कुछ मिलता नहीं है। आई ऑलवेज से काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि किसी न किसी फॉर्म में अध्यात्म आपको मिल रहा है, यहाँ ही आते हैं ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, कहीं से भी यदि आपको मिलता है, अध्यात्म के साथ आप जुड़े हैं, तो ये आपके पुण्य का उदय है, समझ लीजिए। सो हमें और मजे की बात यह है कि भी आजकल तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत बढ़ गए हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये है, वो है, चलता ही रहता है। व्हाट्सएप तो हमारे हाथ में ही होता है, 24 घंटे होते हैं, बराबर। तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो हैं, मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए, या अच्छा है आप गीता के क्लास में आप फोन को जरा बाजू में रख के बैठते हैं, देखो यहाँ बोला यहाँ है इंस्टेंट। एक घंटा भी शांति से बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है, बिकॉज आवर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। इसमें सवाल प्रायोरिटी का है। मैं हमेशा सभी क्लासेस में बोलता हूँ कि आप लोग क्लासेस में बारी बारी एब्सेंट रहते हैं, मुझे आपने कभी एब्सेंट पाया? कभी नहीं। यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, बराबर। और नॉट ओनली दिस क्लास, हमारे रोटरी के क्लास में भी मैं वही बात करता हूँ, मतलब आप लोग सब बारी बारी छुट्टी ले लेते हैं, मैंने आपको छुट्टी देते हुए क्यों? मेरा क्या गृहस्थ आश्रम नहीं है? मैं कैसे फोकट में बैठा हूँ क्या? कोई एक्टिविटी नहीं है? ऐसा नहीं है। और यदि कोई कहे हो, ये किसी ने ये भी आर्ग्यूमेंट करी थी, अभी आपको क्या, आप तो भी रिटायर हो गए, कोई काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं करना है, बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो समय निकाल सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारा जो पुराना बेच था, 15 साल पुराना बेच, अभी भी जो चल रहा है, वहाँ भी व्हेन आई वाज वेरी एक्टिव इन माय प्रोफेशनल लाइफ, महीने में 21 दिन में बाहर रहा करता था, उन दिनों भी संडे के क्लासेस महीने मिस नहीं किए हैं। कहाँ भी हूँ सैटरडे रात को घर पहुँच जाता था कम्फर्ट। ये इट इज क्वेश्चन ऑफ कमिटिंग योरसेल्फ। आप क्या अहमियत देते हैं, क्या प्रायोरिटी देते हैं। एक बार आपके घर में बात जच गई कि भाई अध्यात्म को प्रायोरिटी देना, और ये तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मनुष्य जन्म इसलिए मिला है। बाकी जो सारा है वो तो अचार पापड़ चटनी है, मेन डिश लड्डू तो यह है अध्यात्म है, क्योंकि इससे ही मोक्ष मिलेगा। मनुष्य जन्म हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया गया है, लेकिन हम ये नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। प्रायोरिटीज आर रॉन्ग। जिस दिन ये बात हमारे मन में पक्की उतर जाएगी, हमारी प्रायोरिटी सही हो जाएगी, अपने आप फिर आप खींच के चले होंगे, फिर किसी को कहने की बुलाने की जरूरत नहीं है। ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने बैठे हैं, राइट? यहाँ ये जो नए हैं उनको बोलता हूँ, वाई एम सेइंग दिस इज कि ये दोनों टेक्नो सेवी व्यक्ति हैं, और जब भी मैं अमेरिका होता हूँ तो हमारे सेशंस तो चलते ही हैं, और ये प्रोजेक्टर वोजेक्टर सब कुछ लगता है इधर, ये सामने बैठा हूँ उसके बजाय स्क्रीन पर आता हूँ, उतना ही फर्क होता है। तो ये चलाने के लिए इनको बैठना पड़ता था, ये दोनों जो तो संस्कृत के क्लास के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि अब ये चलाना पड़ता था भगवद गीता की क्लास में, उनको जबरदस्ती बैठना पड़ता था शुरुआत में, तो उनकी कोई ऐसी खास इच्छा नहीं थी भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए, लेकिन वो बैठे बैठे सुनते सुनते सुनते सुनते अभी उनको उसमें एक चाह निर्माण हुई है, अभी ये दोनों भगवद गीता की क्लास में भी बराबर बराबर बैठते हैं, और अभी ये तो संस्कृत के क्लास में नहीं आती लेकिन भगवद गीता के क्लास में जरूर आती है, इतना फर्क पड़ गया। यानी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रायोरिटीज। और एक बार इसका चस्का लग गया, लेट मी यूज द वर्ड जो मेरे साथ हुआ है, एक बार अध्यात्म का चस्का लग गया, आप घूम फिर के घुबरी खाई ना उसे गारंटी, क्योंकि हमारी आत्मा के साथ हमारा सीधा सीधा अनुसंधान होता है, इसलिए इसको अध्यात्म कहते, अधि आत्म टुवर्ड्स द सोल, और आत्मा के साथ जहां जहां अनुसंधान होता है वहां आनंद ही मिलता है। ओनली इफ यू डेवलप द टेस्ट, विस्की पीने वाला बोलता है ये ब्रांड की तो ज्योति होकर के टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, वैसे पहली बार क्योंकि तो कड़वा लगता है, यू टू डेवलप अ टेस्ट। तो इस तरीके से ये टेस्ट जब डेवलप हो जाएगा तो पता चलेगा। तो धार्मिक जीवन जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, धर्म की जरूरत है, अहमियत है, क्यों पूजा करनी चाहिए, क्यों धर्म के जो अनुसंधान जो भी विधि विधान है उसका अनुसंधान करना चाहिए, वी हैव डिस्कस्ड दैट लेंथ लास्ट टाइम, और उसके साथ साथ अध्यात्म को जोड़ना है, और धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे अध्यात्म में हमारी प्रगति होती जाएगी वैसे वैसे वो जो रिचुअल्स का जो पार्ट है वो अपने आप छूटने लगेगा, बट अभी छोड़ने की जल्दी नहीं करनी है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नेसेसरी स्टेपिंग स्टोन। और हमें ये अध्यात्म में हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है उसके बारे में कठोपनिषद में ये बहुत अच्छी बात करी है, यमराजा ने नचिकेता को जो ज्ञान दिया था उसमें, परांचिकानि व्यतृण स्वयंभूस तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मा वैशदा वृत्त चक्षुरमृतत्वम् इच्छन्। उसका अर्थ है कि परमात्मा ने ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना करी तो हमारी जो इंद्रियां बनाई वो तो हमारी इंद्रियों को आउटवर्ड्स देखने की उन्होंने शक्ति प्रदान करी, और क्योंकि हमें बहिर्मुखी बनाया है इसलिए हमें बाहर देखने की ही आदत हो गई है, अंदर झांकने की फुर्सत ही नहीं है। एक्चुअली होना क्या चाहिए कि ये जो सारी इंद्रियां हैं ये सारी इंद्रियां को अंदर झांकना है, और ये जो कृष्ण के जीवन से हम देखें तो ये जो भलीभांति जिन्होंने किया है वो गोपियों ने किया है, गोपी शब्द की ही व्युत्पत्ति है, गौ भी पिबंती कृष्ण रस सा गोपी, गौ यानी इंद्रिया, सभी इंद्रियों से मात्र और मात्र कृष्ण रस का ही जो पान करती है वो है गोपी, और ये गोपी भाव से यदि हम परमात्मा का यजन करेंगे, परमात्मा को हमारे जीवन में लाएंगे तो फिर विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति दद्यादिकं मोहवशाद भोज गोविंद दामोदर माधवे। गोपियां हुई मथुरा दूध दही मक्खन बेचने जाती थी, तो कोई दूध लियो कोई दही लियो कोई मक्खन लो बोलने के बजाय कोई गोविंद लो कोई माधव लो कोई मुरारी लो ऐसा बोल रहे थे, क्यों? गोपी ही पिबंती कृष्ण रस सा गोपी, अपनी सारी इंद्रियों से उनके मन में मात्र कृष्ण की ही बात चलती थी और इसलिए गोपियां थी। ये गोपी भाव जब हमारा मन प्रकट होगा तो हमारी इंद्रियां जो बाहर भटकती हैं बार पटकने के बजाय अंतर्मुखी हो जाएगी, और जब ये अंतर्मुखी हो जाएगी तभी अध्यात्म का सही सही उदय होगा हमारे, और ये तब होगा जब वो हैप्पीनेस वाले हमारे इक्वेशन में डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। यानी कामना रखनी है, डिजायर रखनी है, लेकिन क्रेविंग नहीं रखनी, बस इतना सी है। क्योंकि कामना नहीं रखेंगे तो हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग नहीं कर पाएंगे तो हम तो ग्रोसी है। आगे का बेटा बेटी की शादी करनी है, उनको पढ़ाना है, उनके लिए प्लानिंग करना है, सेविंग करना है, पैसे जुटाने हैं, कमाई करनी, सब कुछ करना है। इस संसार में आए हैं तो हम संसार में बैठे बैठे साधु नहीं बन सकते। और भगवत गीता आपको साधु बनाना भी नहीं चाहती। अर्जुन को साधु बनना था, भगवान हाथ पकड़ के खड़ा किया, युद्ध कर भाई, भागना नहीं है। भगवत गीता गृहस्थ की गीता है, हमें गृहस्थों के लिए ही है। तो मात्र इस श्लोक समय एषः कामः से ये समझना है कि कामनाएं नहीं रखनी है, डिजायर्स जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन क्रेविंग इज नॉट रिक्वायर्ड। श्लोक बहुत अच्छा है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा समय डिस्प्रोपोर्शनेटली लॉन्गर टाइम वी आर डिजायरस ऑफ स्पेंडिंग। और क्रोध, क्रोध एंगर, इट मेक्स ए पर्सन वायलेंट। हमें जब क्रोध आता है तो तभी हम हिंसक बन जाते हैं, और ये हिंसा जो है वो पाप है। और यानी ये हिंसा जो है वो फिजिकल हिंसा की बात नहीं है, सब मेंटल हिंसा भी कर सकते हैं। किसी की जीभ होती है ना, वो आरी जैसी होती है, वो बोलते हैं ना तो ऐसे लगता है कि काट रहे हैं, सीधी बात ही नहीं करेंगे कभी। क्या कोई आ गया, मान लीजिए आ गया, तो क्या हुआ, बैठो, सीधे से बोलो, अरे भैया हो बैठे, ऐसे भी बोल सकते हैं, बराबर। कैंडिडली कहना है तो माँ को माँ नहीं कहेगा, पिता की पत्नी करके बुलाएगा, हे मेरे बाप की बहू। तो ये कोई तरीका नहीं है ना। सो ये हिंसा हुई ना, अभी आप अपनी माँ को इस तरीके से आप पुकारोगे तो उनकी तो आप मानसिक हिंसा कर रहे हो ना। और क्रोध जो है वह हमें इंसर्ट बनाता है। क्रोध में फिजिकल हिंसा तो करते ही कर ही लेते हैं लोग, जो बहुत क्रोध आता है तभी। क्या अभी आपके घर में किचन में से कितने के किचन में से मिसाइल जाते हैं पता नहीं है। हमारे गुजराती के एक व्यंगकार है साधुदेव राठौड़, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमारे घर में हम मियाँ बीबी दोनों एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हमें हमेशा एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और नॉर्मल टाइम में तो खुश रखते ही हैं, लेकिन क्रोध आता है तभी भी हम खुश रखते हैं। बोला वो कैसे? बोला जब उसको क्रोध आता है तो किचन में से खड़ी खड़ी इसे बैलेंस फेंकते जूम करके मिसाइल आता है, वो यदि मुझे लग गया तो वो खुश होती है, और मैंने उसको चुका दिया तो मैं खुश होता हूँ। यानी क्रोध आने पर भी हम एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सिनारियो है इससे तो हम सब परिचित हैं। मैं भी चलो मिसाइल नहीं चलते होंगे, वाकबाट चलते होंगे, फिजिकल बाट नहीं चलते तो वाकबाट चलते हैं, लेकिन कुछ चलता है। क्रोध से हम अपरिचित नहीं है और ये पाप है, और इसलिए कहा महापाप, पहले कहा महाशरम डिजायर्स के लिए, डिजायर्स महाशन, अशन यानी खाना, महा यानी बड़ा, बड़ा खाने वाला, खादेड़ जिसको बोलते, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, जो कभी तृप्त ही नहीं होता, वो काम है डिजायर। एषः कामः महाशनम्, और एषः क्रोध महापापः, बड़ा पाप है। एक दूसरी बात आपसे, हम हमारा जो जीवन लेकर आए हैं, ये हमारी जो उम्र है वो सालों में नहीं नापी जाती है। यानी जो प्रारब्ध लेकर आए हैं, सब सब कन्फर्म रिटर्न टिकट लेकर आए हैं, सबके पास है कन्फर्म रिटर्न टिकट, भगवान ने खाली इतनी करुणा की एक डेट और टाइम आपको मालूम नहीं है, बस ईच वन ऑफ अस इज हैविंग कन्फर्म रिटर्न टिकट, सबको जाना ही है। नाउ वो कब जाना है ये आप तय कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा जीवन जो हमें दिया गया है इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इयर्स और नंबर ऑफ डेज, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ एक्सहेलेशंस। हम उच्छ्वास लेकर आए हैं आपके जीवन में, आपको इतने उच्छ्वास दिए गए हैं, अभी आप ये उच्छ्वास कैसे छोड़ोगे वो आपके ऊपर निर्भर है। इसे कहते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु होती है बोलते कि क्या प्राण गए, प्राण गए वापस नहीं आए, आप बोलो भाई हमारे में है एवरी क्षण हम मरते हैं और जिंदा होते हैं इंस्टेंटेनियस। उच्छ्वास गए वापस श्वास आया तो श्वास में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं साथ साथ में प्राण भी लेते हैं, ये बात समझिए। और जब उच्छ्वास करते हैं तभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ प्राण भी निकलते हैं और वापस आ जाते हैं। दैट्स अ वेरी क्विक प्रोसेस, लेकिन ये चलता ही रहता है। और एक बार निकला और वापस नहीं आया टपक गया, यानी टपकने की जो क्रिया वो इतनी आसान है, जो गया वापस नहीं आया बस। तो वो जो जाने वाला है उसकी जो संख्या है उच्छ्वास की, ये उच्छ्वास की संख्या हमारी आयु है। किसी को 10 लाख मिले, किसी को 12 लाख मिले, किसी को 15 लाख मिले, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो संचित कर्म है वो हिसाब से आपको उच्छ्वास मिलता है। अब क्रोध करते हैं तो क्या होता है, यू स्टार्ट पेंटिंग, उच्छ्वास बढ़ जाते हैं, आपकी आयु कम होती है। और पुराने जमाने में ऋषि मुनि 400 साल 500 साल 1000 साल जीते थे, क्यों? प्राणायाम करके उन्होंने अपने उच्छ्वास को काबू में रखा। हम ये नॉर्मल ह्यूमन भी अभी मिनट में 12 से 16 श्वास उच्छ्वास करते हैं। और मान लीजिए कि आपका आपकी आयु 80 साल की है, अभी वो 16 के बजाय यदि वो संख्या 8 की हो गई तो आपका 80 का सीधा 160 हो गया। दिस इज द की टू लॉन्जिविटी। लंबी उम्र पाना है तो अपने क्रोध के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखिए, यानी हमेशा जीवन में जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। रिएक्ट मत करो और रिस्पॉन्ड करो। और रिस्पॉन्ड क्या होता है, आराम से सोच विचार के उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है आउट ऑफ इंपल्स। तो इंपल्सिव ना बने, कोई भी सिचुएशन को रिएक्ट ना करे, उसको रिस्पॉन्ड करे। तो परमात्मा ने जो कहा एषः कामः एषः क्रोधः, दोनों जो आपके वैरी है वो वैरी के ऊपर, आपके दुश्मन के ऊपर आपको कंट्रोल मिल जाएगा। सो एनी टाइप ऑफ वायलेंस इज पाप, और इसलिए यहाँ क्रोध को महापापमा कहा गया, क्योंकि क्रोध जो है वो फिजिकल वायलेंस भी कभी कभी करा देता है, खून करने तक पहुंचा देता है, राइट, इट कैन लीड टू दैट लेवल। और जीभ से तो वायलेंस करते ही रहते हैं, क्रोध करते हुए इंसल्ट करते हैं लोगों का, बलिकट्टी सुनाते हैं, जलीकट्टी सुनाते हैं। तो ये जो है वह हमें हमारा वैरी है, एनम वैरिणाम विद्धि, ये हमारे निमिस हैं। और ये काम और क्रोध को कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है दैट शुड बी ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इसमें कभी भी रुकावट नहीं आती। इनको तुम वैरी समझो, ऐसा परमात्मा कहते हैं। आज यहाँ रुकते हैं, अगले शुक्रवार को इसी टॉपिक के ऊपर और भी थोड़ी बात करनी है, क्योंकि ये बड़ा अहम श्लोक है भगवद गीता का। यदि ये बराबर हमारी समझ में आ जाए तो जीवन में से काफ़ी तनाव और काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हमारे कम हो सकते हैं, इसको यदि साथ कर सके तो। आइए प्रार्थना करेंगे। Thank you. अगले शुक्रवार को इसी श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।